بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ مالک کی توفیق سے کل کے درس میں برائی سے بچنے کی تدبیروں کے بارے میں رہی تھی اور ارادہ تھا کہ آج کے درس میں کچھ مزید تدبیریں عرض کی جائیں گی. پھر میں نے مناسب سمجھا کہ جو موقع آج اللہ کی توفیق سے شروع ہو رہا ہے اس کے متعلق کچھ بات ہو جائے. انشاءاللہ الرحمن کل کے درس سے سابقہ موضوع کی برائی سے بچنے کی مزید تدبیریں کیا ہیں کل کے درس سے انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو. آج جو بات عرض کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ سارے سال میں سب سے اعلیٰ سب سے بلند بالا اور سب سے شان و عظمت والا مہینہ رمضان مبارک کا. اور رمضان مبارک کے تین حصے ہیں اور ان تینوں حصوں میں سب سے زیادہ شان والا حصہ وہ ہے جو آج اللہ کی توفیق سے سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو چکا ہے. اس حصہ کا نام اشرائے اخیرہ رمضان کا آخری ڈھاکہ. اور یہ عشرہ وہ ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں سارے سال کے دنوں سے زیادہ عبادت کرتے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وکان یجتہد فی العشر الاواخر فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی ریاضت محنت اور عبادت کرتے کہ سال کے کسی مہینہ میں آپ اس قدر عبادت نہ فرماتے اور رمضان کے آخری دس دنوں میں اتنی عبادت کرتے کہ ان کے سوا اور دنوں میں اتنی زیادہ عبادت نہ کرتے. اللہ کریم کا ہم ناکاروں پر لا انتہا احسان ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ دس دن ہمارے نصیب میں یا ان دس دنوں کی ابتدا ہمارے نصیب میں فرمائی. اللہ کرے کہ ہم ان دنوں کی خیر و برکت کو پاتے ہوئے ان دنوں کو اپنی زندگی میں مکمل کریں. ان دس دنوں میں جو بہت کچھ ہے اس میں سے ایک بہت ہی بڑی بات کہ ان دس دنوں میں لیلۃ القدر ہے. قدر اس کا معنی عظمت شان عظمت والی رات، شان والی رات. تو جو اگر میں اور آپ اپنے سمجھ سے محروم نہ ہو چکے ہوں تو اللہ کریم نے اس رات کا جو نام رکھا ہے وہ اس رات کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے بہت کافی. کیا نام ہے اللہ نے رکھا قرآن پاک میں؟ لیلۃ القدر. یہ کوئی بددیانت دکاندار نہیں، بددیانت پھٹی والا نہیں کہ جو سودا فروخت نہ ہو اس کا نام بڑا رکھ دے. یہ اللہ ہے. ان کے ہاں دھوکہ فریب جھوٹ نہیں. تو سارے سال کی راتوں میں سے عربی حساب سے 355 دن، 355 ایام کی راتوں میں سے جس رات کا نام اللہ نے خود لیلۃ القدر رکھا اس کی شان و عظمت کے کیا کہیں. اور اسی رات کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک سورت کا نام سورۃ القدر. اس رات میں جو بہت کچھ ہے اسی کے متعلق اسی سورہ میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 ماہ ان کے برابر ہے. کیوں سجا سا 1000 ماہ سے بہتر. 1000 ماہ 83 سال اور 4 مہینے. کوئی بزرگ ہیں 83 سال یہاں؟ ساری عمر گزر جائے شاید تو 83 سال کو پہنچے. اور یہ تنہا ایک رات اس کی کوئی عبادت کر دے اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ایک رات میں 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس کے برابر میں، اس سے بہتر عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے. اور کتنی بہتر ہے یہ اللہ نے نہیں بتلایا. جب اللہ نے نہیں بتلایا تو اتنی ہی بہتر ہوگی جو اللہ کی شان کے شایہ ہے. اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے. لیکن جب کوئی کہتا ہے مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو کامیاب ہو جاؤ، ایک موٹر سائیکل اور ایک اچھا انعام دو، اب جتنا باپ اعلی اخلاق اور اعلی وقت والا ہے اتنا اچھا انعام دے گا. اللہ کریم نے جو فرمایا 1000 ماں سے بہتر ہے اللہ کی شان کے مطابق. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے کیا کرتے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور ان کی یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد البیت او کما قال. فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری دھاکہ داخل ہو جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ رکھتے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے. اور نوٹ کر لیجئے، ساری رات عام دنوں میں عبادت کرنا منع ہے، جائز ہے، گناہ کی بات. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے مطابق، اب وہ میں ذکر نہیں کر رہا وقت کی قلت کی وجہ سے. عام دنوں میں ساری رات عبادت کرنا گناہ ہے، نبی پاک سنتی نافرمانی. لیکن ان دس راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ بسرا رہے ہیں، رات کو زندہ رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ توجہ فرمانا، میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری بات ہے، وہ ایقظ اہلہم، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے ہیں، اور اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے کتنے ساتھی نیکی کی راہ پہ چلنے والے تنہا چلتے ہیں، نا نیکی تھوڑی ہو جائے لیکن ساتھ گھر والوں کو چلا کے وہ زیادہ آگاہ، جا رہے ہیں دور دور اور گھر میں شیطانی پروگرام ہے، نہ یہ غلط بات ہے، اسلام کی روح سے یہ غلط ہے۔ تو دور جانے کی بجائے گھر میں رہے اور سارے گھر میں اللہ کی تابے داری اور عبادت کو زندہ کر۔ دوسرا کام آپ کیا کرتے؟ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے کہ یہ رات سونے کی نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ محروم، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی کہ آپ کمر بستہ ہو جائیں، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان دس راتوں میں اس دیواجی معاملات سے دور ہو جائیں، کہ یہ موسم ہے نیکی کمانے کا، باقی کام سارا سال ہوتے رہے۔ ان راتوں کو اگر دس راتوں کو کوئی زندہ رکھے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک آسانی بھی ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دھاکا کی تاک راتوں میں تلاش کر، 21، 23، 25، 27، 27 اور 29۔ اگر کوئی دس راتیں زندہ رکھے تو بہت بڑی بات، اگر دس نہیں تو پانچ میں تو پکی بات۔ بات ساتھی اور دوست، 27ویں کو خاص کرتے ہیں، یہ بات درست ہے، یہ پانچ راتیں ہیں زندہ رکھنے کی۔ ان پانچ راتوں میں کب ہوگی؟ یہ اللہ کو علم ہے، تلاش کرنے والے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ان راتوں میں اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو سب سے اعلی اللہ سے مانگنے کی بات کیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے فرمائیے، اگر میں شب قدر کو پال لوں تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ رمضان کے اس آخری عشرہ میں ایک دوسری بات، وہ اعتکاف ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے ہیں، اور اعتکاف کے حوالے سے چند ایک باتیں جتنا وقت ہے ان میں سن لیتے ہیں۔ اس کے لیے جو شخص اعتکاف بیٹھے اس کے لیے بات یہ ہے کہ وہ آج یعنی 20ویں روزے اور 21ویں رات غروب آفتاب سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، رات مسجد میں رہے، اللہ کی عبادت کرے، اور فجر کی نماز ادا کر کے اپنے خیمہ میں داخل ہو جائے۔ اب پھر اعتکاف کے دوران کیا کرے؟ اللہ سے دعائیں کرے، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دین کی بات سنے سنائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. دنیاوی باتیں، کاروباری باتیں، اگر مگر ادھر ادھر کی بات چیت اس سے گریز کرے. بعض ساتھی اعتکاف بیٹھنے کے باوجود اپنے ساتھ موبائل لاتے ہیں اور ساری دنیا کے دھندے کر رہے ہیں کہ اعتکاف کے منافی ہیں. اعتکاف دنیا سے کٹ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ. اگر موبائل سے سارے دھندے چلانے ہیں تو خامخا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوران اعتکاف آدمی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، کنگھی کے جو عام انسانی ضروریات ہیں وہ کر سکتا ہے. کھانا لانے کے لیے اگر کوئی صورت میسر نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اب تو سہولت ہے، اب کوئی کھانا کھانے کے بہانے ڈرنا جائے. یہ مجبوری کی صورت میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس طرح بڑے لوگ بیت الحرام میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے انہیں باہر جانا ہوتا ہے. یہاں الحمدللہ مسجد میں کھانا لانے والے ساتھی، بیٹے، بھائی موجود ہوتے ہیں. دوران اعتکاف کسی کے جنازے میں کسی کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی اور مسجد میں واعظ کے لیے، تقریر کے لیے، خطبہ کے لیے، درس کے لیے نہیں جا سکتا. اسی طرح کہیں اور وہ خود بھی سننے کے لیے نہیں جا سکتا. دوران اعتکاف اگر بیوی اپنے خاوند کی ملاقات کے لیے آنا چاہے تو آ سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے دوران آپ کی زوجہ مکرمہ کا آنا ثابت ہے. اگر خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو اعتکاف صرف مسجد میں ہے، گھر میں ہے، لیکن خواتین اس صورت میں اعتکاف بیٹھیں جبکہ ان کی حفاظت، ان کے پردہ اور ان کی ضروریات کا مکمل بندوبست. اگر فتنہ ہو، بے پردگی کا ڈر ہو یا اور کوئی اندیشہ ہو تو پھر مسلمان خاتون اعتکاف نہ بیٹھے، اور جو مسلمان خاتون اعتکاف بیٹھنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا شوہر اس کو اجازت دے. شوہر کی اجازت کے بغیر مسلمان خاتون کا اعتکاف درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے بعض کا اعتکاف بیٹھنا ثابت ہے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے کو اور آپ سب کو رمضان کے اس آخری عشرہ کی خیر و برکات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ نالائق اور آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے اور اپنی حاجات کو پورا کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور امت اسلام پر نظر کرم فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کا سوال بڑا اہم اور ضروری ہے، اور شاید کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی، اور خاص طور پر جو ساتھی اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں. جہاں تک میرا محدود علم اور سمجھ ہے کہ اس کا تعلق اس رات عبادت کرنے والے کے دل، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسی کیفیت سے نواز دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خیر کو پایا. اور شاید کہ اس بات کا تعلق زبان سے زیادہ دل سے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم نالائقوں کو انہ علی کل شیء قدیر. بیٹی نے سوال بھیجا, پتہ نہیں آپ اجازت دیں گے کہ میں جواب دے دوں. کا تعلق بہت سے گھرانوں سے. ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ میں فائدہ کی خاطر سوال پڑھ رہا ہوں اور فائدہ ہی کی خاطر سب کو جواب سنانے کی اضافی توفیق سے کوشش کروں گا. پانچ منٹ لگ جائیں گے, کوئی دیر تو نہیں ہو جائے, کسی کا پرمٹ تو نہیں ختم ہو جائے گھر میں. کیا بات ہوئی؟ بیٹی نے لکھا ہے گزشتہ دنوں جو زلزلہ آیا اس کے پیش نظر اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت سے گناہوں سے توبہ کر لی, انہیں اللہ انہیں دوبارہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پردہ تو میں پہلے بھی کرتی تھی مگر شرعی پردہ جس طرح محرم و غیر محرم سے ہمارے دین اسلام نے بتایا ہے ویسا ہی اب کرنا چاہتی, ویسا ہی اب کرنا چاہتی. میرے میاں کہتے ہیں بڑی چادر اور میری موجودگی میں آپ سامنے آ سکتی ہیں, اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں اور دیور سے پردہ کے بارے میں خاص طور پر اور ان نندوں کے بچوں کے بارے میں جو جوان ہو چکے ہیں. ہاں میں ان کی ماں برابر ممانی ہی ہوں تو اے ان سے پردے کا کیا حکم ہے؟ اللہ آپ کے کام اور عمر میں برکت عطا فرمائے. توجہ فرمائیں. سب سے پہلے میری دعا ہے شاید کہ اللہ کرے یہ رات مبارک, رمضان کی ہر رات مبارک ہے اور شاید اللہ کرے کہ ان پانچ راتوں میں ہی سے ایک ہو. میری اللہ سے اس بیٹی کے لیے انتہائی عاجزی سے دعا ہے کہ ہماری اس بیٹی نے جس جذبہ صادقہ سے جیسے معلوم ہوتا ہے یہ تحریر لکھی ہے, اللہ اس کی مراد کو پورا کرے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے اور اسے ویسے ہی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا پردہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے. اور اللہ یہ توفیق ہماری سب بیٹیوں اور سب خواتین کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے. توجہ فرمائیے. میں انشاءاللہ الرحمن اپنی طاقت کے مطابق کوشش کروں گا کہ پوری دیانتداری سے اس سوال کا جواب اللہ مجھے توفیق دے اور غلط بات کہنے سے بچا. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, دیور گیٹ, دیور گیٹ, ان سے پردہ قطعی حتمی اور یقینی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, کو میں ووٹ نہیں مانگ رہا, چندہ نہیں مانگ رہا, کو میرا اس میں دنیاوی فائدہ نہیں کہ میں آپ کو اپنی پارٹی کا منبر بنا کے اسمبلی کا اجلاس میں نے الیکشن لڑنا ہے. لیکن سوال پوچھا ہے بیٹی نے دینی غیرت کا, تو کب شاید یہ جواب دینا ہی اللہ میری نجات کا سبب بنا دوں. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, دیور جیٹ سے پردہ حتمی قطعی اور یقینی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ دیور اور جیٹ ان کی معاشرے میں جو ہوئی ہے ہم نبی کریم کے جیٹ کو موت قرار دیا ہے. الحمد للموت, اب موت اس کے لیے نہیں ان سے قطع تعلق نہیں کہ ان کھانا مشروبات پیش نہ کرے, ضرور کرے, اس کے بھائی ہے, اس کا خون ہے, لیکن اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہی ہے میاں ہوں کچن میں اندر تیار کرے میاں کو بھی اور میاں اسے ملتے. اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ میاں دفتر میں ہیں, میاں فیکٹری میں ہیں, میاں بازار میں ہیں اور دیور صاحب کی خدمت کر رہی ہے بھابھی صاحب, جیٹ صاحب کو انٹرٹین کر رہی ہے بھابھی صاحب. یہ شیطانی انٹرٹینمنٹ ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. خامن کا یہ کہنا کہ میری موجودگی ہو چادر ہو, خامن بے وقوف اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ نبی ہے یا خدا ہے, کیا حال ہے اس کی موجودگی میں شریعت بدل جائے گی؟ وہ کون ہے شریعت کو بدلنے والا؟ شریعت شریعت ہے, خامن موجود ہے تب بھی, نہ موجود ہو تب بھی, اور ایسا خامن اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. عام مسئلہ تو یہ ہے کہ بیویاں پردہ نہیں کرتی. اب ایک بیوی پردہ کرنا چاہے, خامن رکاوٹ بنے, کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے؟ اسے اللہ کے غضب سے ڈر جانا چاہیے. ایسی بیوی ملنے پہ اللہ کے روبرو سجدہ ریز ہو جائے کہ اللہ کریم نے اس زمانے میں بھی ایسی بیوی رکھی ہے جو پردے کی اس قدر دلدادہ اور شوقین. اور اسی طرح سوال کا دوسرا حصہ کہ نندوں کے بیٹے جب ممانی آئی, چھوٹے چھوٹے تھے, کوئی دو سال کا کوئی تین سال, وقت گزرتا گیا جوان ہو چکے. جب جوان ہوئے تو معاملہ بدل جاتا ہے, اور یہ بات بھی اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہا, کوئی مبالغہ نہیں. ممانی خامن کی بہن کے بیٹوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جب وہ بالغ ہو جائے ممانی پر لازم, ممانی پر لازم ہے کہ ان سے مکمل پردہ کرے, وگرنہ بہت بڑے اندیشے کا ڈر. میں نے عام طور پر کبھی ممبر پر شخصی مشاہدات بیان نہیں کیے, مجھے اجازت دیجیے کہ ایک سچا واقعہ جو میرے امکانوں نے سنا اور جس کا شکار میری آنکھوں کے سامنے روتا تھا. اب میں جگہ کا ذکر نہیں کرتا, لیکن نصیحت کے لیے کھوکر صاحب کروں واقعہ بیان یا نہ کروں؟ نہیں, آپ بزرگ ہم فرمائیے. سچا واقعہ, شاید آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو ہمدردی کی خاطر اپنے پاس بلا لیا کہ ان کو فائدہ ہو جائے, بچے کو تربیت کی کام پہ لگایا, کام پہ لگا. میں نے بہت زیادہ اپنے وسائل کے مطابق اس سے تعاون کیا, ہیلپ مدد کی, بڑھتے بڑھتے ٹھیک ہو گیا. اب بچہ ہر روز آنے والا اس کی جوانی کا دن ہوتا اور گھر کا فرد بن گیا, اور بات ہے اپنے دیش سے باہر کی. کہنے لگا حالات چلتے رہے, بچہ ترقی کرتا رہا اور جوان ہوتا رہا. کہنے لگا ایک دن میں اپنی دکان سے خلاف معمول کسی کام کی غرض سے گھر آیا تو میں نے وہ دیکھا کہ اس کے بعد مجھے اپنے حواس کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا. میں نے وہ دیکھا کہ بس میں برداشت کی تاب نہ تھی تو اس کے بعد میں نے نشہ شروع کر دیا. اب کہنے لگا کدھر جاؤں, بات کروں تو بہن کا گھر پر بات ہوتا ہے, اس بچے کا باپ میری بہن کو نہیں چھوڑے گا. اگر خاموش ہوں تو میرے اندر جو ایک اسلامی یا انسانی غیرت ہے وہ اجازت نہیں دیتی. اب میری زندگی جو ہے بڑی پریشان ہو چکی ہے, میرا جینا مشکل ہو چکا ہے. اور لوگوں یہ ایک نہیں آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں. اگر اس میں خیر ہوتی تو شریعت یہ پابندی کیوں عائد کرتی؟ بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں میری اور آپ کی خیر ہے, اس میں میری اور آپ کی خیر ہے. اور ضروری نہیں کہ میری اور آپ کی سمجھ میں وہ بات فوراً آ جائے. ہم جو سفید بالوں والے بوڑھے باپ ہیں, ہم اپنے بچوں کو جو کہتے ہیں ان کی خیر کے لیے کہتے ہیں, یہ سر کے لیے ہمارے کہنے کی گارنٹی کوئی نہیں. ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب بچہ نہ مانے تو کتنی اذیت ہوتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اس میں غلطی کا امکان ہے, اس میں امکان بھی نہیں. تو اگر ہم وہ نہ مانیں گے تو ہماری خیر ہو تو کیسے ہوگی؟ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھروں کو اپنے فضل و کرم سے جاری ساتھ.